הנושא שבחרתי לדבר בו היום, קראתי לו וירוס צביעות. וירוס צביעות. יש כל מיני וירוסים בעולם הזה, ובאיזשהו שלב או מעט הם מראים את עצמם באופן פיזי, אבל יש וירוסים מיוחדים שמסתירים את עצמם, ולא תמיד בן אדם, אנשים מסביב, רואים מה קורה בתוך בן אדם. אז הווירוס הזאת של צביעות הוא סוג של זה שמסתיר את עצמו, ואנחנו נסתכל היום מאיפה הוא בא בעצם, איך הוא מתחיל לחיות בתוך בן אדם, איך הוא מה מביא אותו, מה זה בעצם צביעות, ואיך להתמודד, איך לעמוד נגד זה. כי זה באמת אחד מהדברים שיכול להביא אותנו למצב כמו שהם הווירוסים שאתה לא תמיד יודע שיש בתוכה, אבל כשאתה כבר מגלה את זה, זה כבר מאוחר. ומאוד חשוב לשמור את עצמנו ולזהר את זה. אז אנחנו ממשיכים בהתגלות, וזו הייתה בעיה של הקהילה החמישית של סרדיס. הבעיה היה בצביעות. זה וירוס הצביעות. בואו נפתח התגלות פרק ג' התגלות פרק ג' מפסוק אחד. ואל מלאך כעל סרדיס כתוב, כה אמר השם לו, שבע רוחות האלוהים ושבעת הכוכבים. ידעת את מעשיך, כי לך השם כאילו אתה חי, ואיניך מת. שקוט וחזק את השליט הקרובה למות, כי לא מצאתי מעשיך שלמים לפני האלוהים. זכור את אשר קיבלת ושמעת, ושמרה זאת לשובה. ואם לא תשקוט, הנני בא עליך כגנב, ולא תדע באיזה שעה אבוא אליך. יש לך גם בסרדיס שמות מתים אשר לא גאלו את מלבושייתה. והתארחו איתי לבושי לבנים, כי ראויים הם לזאת. המנצח ילבש בבגדים לבנים, ולא ימחה את שמו מספר החיים, ועודו שמו לפני אבי ולפני מהלכה. מי אשר אוזן לו, ישמע את אשר הרוח אומרת בפיו. אמן. אז שוב, הבעיה פה, אנחנו נסתכל בפילוש, זה צביעות, אמרת שזה כמו וירוס, שמסתיר את עצמו. ובמקום הזה התחיל את הרוח של הדת. אני אסביר מה זה רוח של הדת, כן? שבעצם פה הוא אומר, כאילו יש לך שם שאתה חי, אבל באמת אתה מת. כלומר, באופן פיזי, הכל היה נראה טוב. הכל היה נראה, וואי, חזקים, הם טובים, הם עושים מעשים, אבל מבפנים הוא אומר שזה מת. אז אין משהו רע בזה איך אנחנו נראים. מה, איזה, כן, אם בן אדם לובש בבגדים של הטעם, האם בן אדם מנסה להראות דרך דברים פיזיים שהוא כן מאמין, זה מאוד חשוב. אבל הבעיה שהשם טוב והשם, מה הם יחשבו, מה אנשים יחשבו עליהם ומה הם יגידו עליהם, היה יותר חשוב ממצב פנימי. ובן אדם יכול להיות כל כך עסוק בדברים פיזיים, אני מדבר בקשר לדברים של הקהילה, השירות, כן? שהוא שוכח על יחס אישי עם אלוהים ומצב פנימי. שלו, שפשוט לעבוד על זה. וזה מאוד פסה, כי כאילו אתה משלט את האדום, אתה עושה את כל הדברים האלו, ויש אסיפה פה, יש אסיפה שם, שם על הכנס, עשינו את זה, וכאילו וואי, חיים מאמינים, כאילו נראה שיש לנו שם, שאנחנו חיים. אבל אנחנו רואים שבלי זה שאנחנו עובדים על המצב הפנימי שלנו, אנחנו יכולים להיכנס למצב איפה שמבחוץ זה הכל טוב, אבל מבפנים אנחנו מרגישים על הפנים. מבפנים זה לא מתאים עם משהו, עם איך זה נראה מבחוץ. זה לא מתאים פשוט, המצב. וזה כן כמו וירוס שמתחיל להפוך את זה למילה שאמרנו צביעות. אנחנו נדבר על זה, מה זה בדיוק. הצביעות זה מתי שהמצב פנימי הוא לא מתאים עם המצב החיצוני של מאמין. כלומר, מאמין יכול ללבוש כמו מאמין. מאמין יכול אפילו להתנהג כמו מאמין וללכת לקהילה ולעשות כל הדברים, אבל אם בתוך הלב שלו, בתוך הנשמה יש מלחמה, הוא פשוט שונא את הכל, יש מצבים שיש לנו שערה וכן, מצב רוח לא טוב, לא יודע, פשוט יום על הפנים יעשה ככה, לכולם יש, לא, אנחנו נהדם, כמובן. אבל אם זה מתחיל להיות באופן קבוע, משהו שחלק ממך, שאתה פה פעם, הכל סבבה, הכל סיכוקים, אז אתה בא בבית, והכל מתפוצץ. ואז אתה מבנה ככה בבית. שימו לב שלפעמים כאילו, בקהילה אנחנו ככה, ואז במשפחה אנחנו שונים, ולפעמים שונים לגמרי. האם יש בזה אולי ריח של צביעות? שחיצוני היינו טוב, יש לנו שם טוב, בחורה טובה, בחור טוב, מאמין חזק, אבל מבפנים אני יודע, וואי, משהו לא מסתדר. אני לא מספיק, המצב פנימי שלי לא מספיק להגיע למה שאני מראה מבחוץ. כאילו התחלנו שירות, אני עושה עוד דברים עכשיו פיזית, אבל מבפנים רמת האמונה שלי לא מספיקה לגובה הזאת. לא מגיעה לשם. ואז אני לא מבין, איפה הוא איזון? אני לא מרגיש בבית כאילו אני שונה לגמרי, ובקהילה אני בן אדם אחר. זה לא יכול להיות דבר. אנחנו צריכים להרגיש אותו דבר, גם בבית וגם בקהילה. ובבית שאתה לבד לבד ואף אחד לא רואה מה אתה עושה ומה אתה מסתכל ומה אתה, לאן אתה נכנס, ובמחשב שאתה, ובטלוויזיה מה אתה מסתכל, תבדוק את עצמך כי שם אתה אמיתי. שם הפנימיות יוצא, למה אף אחד לא רואה? זה הבעיה של צביעות, הוא מרמם אותנו ומנסה לעבוד עלינו, לעבוד עלינו. כמו וירוס. מה זה וירוס עושה? הווירוס שלא מודיע לך. כאילו הכל סבבה, הכל טוב. ואיך אני עכשיו אראה לאנשים שמשהו לא בסדר? אני כבר פזם באמונה, אני לא אוהב את המילה הזאת, ואיך אני עכשיו הולך אחורה, שמור עליה משהו, אני צריך לשמור שם טוב. בעיה של הצביעות, כן? אנחנו עכשיו מגלים מה זה הצביעות, איך הוא מגיע, איך הוא עובד בתוכנו, מה אנחנו עושים עם זה? כי זה באמת, זה דבר אחד שיכול לתפוס אותך ככה שאתה, לפני שאתה שם לב לב. מצאתי את עצמי במקום הזה, שאני פתאום, וואי, הכוונות שלי זה לא מתאים למה שאני אמרתי. סתם, דוגמה. לא התכוונתי לזה. כאילו אמרתי משהו טוב, אבל זה לא העניין. וצביעות הזה זה כמו וירוס באמת מנסה לדקות ולהיכנס. מעניין שצביעות בתוך מילה הזאת יש מילה צבע. מה שצבע עשה היא מסתירה עד שאתה נוגע בזה ובאמת יודע מה, מה הדבר, ממה הוא עשוי. אם שמים צבע אתה לא יכול להגיד בדיוק מה יש מתחת צבע. איזה דבר? צבע מסתירה. צביעות זה כמו וירוס הזה שמסתיר מאחרים ובהתחלה גם מעצמך שיש בעיה. ומה ישו אמר על הפרושים שלא הלכו על הסתורה? אתם כמו קברים שלא סתם כמו קברים, כן? מסוידים. כן, כי היה, אנחנו זוכרים שבקיסר סיפר על הקברים איך הם היו, הם לא היו כמו קבר שלנו עכשיו באדמה, למטה, הם היו כמו עם צבע, לבן אם אני לא טועה. אז הוא היה אומר להם שמבחוץ זה כל כך יפה, אבל מבפנים זה מת. וזה הטבע של צביעות, שהמצב חיצוני הוא לא מתאים אם להשוות במצב פנימי. זה לא אותו דבר. ואנחנו שקמים ומסתכלים על המראה, זה מעניין שדבר אדוני הזה גם נתת מראה, שמראה לנו, כן, המראה פיזית מראה לנו מה לא בסדר פיזית, צריך אולי לתקן, לשתות, פנים, אבל דבר אדוני מראה לנו מה לא בסדר בתוכנו. עכשיו, זה מאוד מאוד דומה לעולם הזה. חשבתי על זה, שהעולם הזה זה כמו קבר על זה שישוע דיבר. מבחוץ יפה, וכל עולם מנסים לעשות עולם יותר יפה ויותר יפה. אבל איפה? רק יצאים. ובפנים, האם עולם יפה או לא? לא ממש. תראו מה מלמדים ילדים היום. תראו איזה חינוך נותנים. כשהילד בגיל 5, יכול להתנהג איתך כמו כאילו אתה חבר שלו, ופחות בגיל אפילו. מזלזלים, מדברים רע, ואני כבר לא מדבר על מה קורה עם העולם הזה שגבר מתחתן עם הגבר ועוד הרבה דברים. אז העולם הזה מבחוץ זה נראה טוב ויפה, בוא נעשה שלום, בוא לאהוב אחד את השני, בוא לקבל את הומו, בוא לקבל גם את דתי, בוא לקבל גם את נוצרים, מוסלמים, בוא נקבל את כולם. ובוא נהיה כמו קבר. וזה צביעות בעולם הזה, ועכשיו אני מבין מה שטן מנסה לעשות. הוא לאט לאט מנסה להכניס את הווירוס הזה בתוך מאמין, כדי שהוא יהיה כמו עולם הזה. כל הזמן זורק דברים בדרך שלנו כדי שאנחנו נהפוך להיות כמו עולם. למה הוא יודע אם אנחנו נהפוך להיות כמו עולם הזה, יהיה חסר לנו כוחות. לשרת את האדון, להיות כמו אלוהים ועוד דברים. הוא אומר להם אפילו שמצאתי שהמעשיך, מעשים שלך לא שלמים. זה לא מושלם. יכול לשאול שאלה, זה בעולם לא יהיה מושלם, נכון? מה זה מושלם? מה זה בכלל מושלם? אם אנחנו נסתכל לפי קונטקסט, אז מושלם זה מתי שאין לך צביעות. כלומר, מה שאתה מדבר זה אתה, בפנים גם. כלומר, זה מתאים. ההתנהגות שלך החיצוני זה כתוצאה של המצב פנימי. כלומר, אם אתה מתנהג כמו מאמין, אז גם מבפנים אתה מרגיש ככה, ואתה כן ככה. אז זה מעשה מושלם. כלומר, זה מתאים. חיצוניים, דברים חיצוניים ודברים פנימיים. שזה לא מתאים, ואתה כאילו מבחוץ מאמין, אבל מבפנים נמאס לך, ואתה תהיה אחרי להיות מאמין, ואתה לא רוצה, אז יש בעיה. ואז המעשה הוא לא מושלם, כי אתה כאילו עושה מעשה, ולאחרים זה נראה לו, וואי, זה מושלם, זה כל כך טוב, איך זה לא יכול להיות מושלם? בשביל אלוהים זה לא מושלם אם זה לא מתאים עם הלב שלך. אם זה לא מתאים עם הלב שלך, זה לא מושלם. מושלם זה לא שאתה לא עושה טעות. תבינו, כן? מושלם שאין לנו צביעות. אין לנו דבר אחד אומרים ומרגישים משהו אחר לגמרי. אומרים, אני אוהב אותך, שלי, אבל מבפנים יש לי קנאה ושנאה ו... אז זה מבחינת מה זה המעשה המושלם. כי באמת בחיצוני יכול להגיד, מה, הכל סבבה זה, מה, לא מוצא את הטעויות אפילו. אבל כמו שכתוב בירמיהו, שאלוהים, הוא נכנס בתוך הלב שלנו ומסתכל על הלב שלנו. האם זה מתאים? אוקיי, עכשיו, זה דיברנו קצת על טבע, נושא צ'יק צ'אק, כן, לעבוד. זה נושא רחם, אבל ככה, בקצרה. זה צבע של צביעות, אוקיי? איך זה מגיע? זה מאוד חשוב לדעת איך זה בא בתוך, בתוך המאמין, כן? זה איזה מאמין. אנחנו רואים שבטקסט הבעיה הייתה שהם... לכלכו, הם לכלכו את הבגדים שלהם. איך אפשר ללכלך את הבגדים? עם החק, כן? אז איך הוא נכנס לצביעות הזאת? כשבא חק בתוך חיים שלנו ואתה לא מטפל בזה, ואתה לא מגיב בזמן, ואתה לא עושה החלטות נכונות, זה מתחיל להיות חלק של החיים שלך, ואתה אומר, טוב, אני שבוע הבא אטפל בזה, לא יכול עכשיו, אני כוח, אני אתקן את זה שיהיה לי כוח, ואז לא טיפלת בזה, ולאט לאט, משהו זה עושה ש... טוב, אתה לא יכול לראות כמו לפני הקהילה, כמו חוטא, נכון? אז צריך להסתיר, צריך לשמור על השם שלי. אבל יש לי בעיה, יש לי חטא בפנים, שאני לא טיפלתי בו. קשה לי, או כל מיני סיבות שאני אומר למה אני לא יכול לטפל בזה. ומה קורה? צביעות פעם. כי מבפנים לא טיפלת לבחן. מבחוץ הכל נראה. מבחוץ בכלל כאילו אני מחכה. מבפנים יש לך הווירוס הזאת, ובגלל שלא טיפלת, ואתה קשה לך כבר לגלות ולהגיד על זה, כי מה יחשבו עליי, כמו שפה היה. שמעת שם שאתה חי, אבל מת. מה עושה אותנו מת? מתים? חטא. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שהבעיה של הצביעות זה חטא שלא טיפלת בו. זה לא חטא עצמו. אם יש, כולם חוטאים, אבל אם טיפלת בו זה סבבה. ואם יש חטא שלא טיפלת בו, אז מה קורה? מבפנים זה כאילו מוות, כי זה תוצאה של החטא. מבחוץ, איך אני משרת? כי הכי טובה, בצעירים הכי חזקים, איך אני יכול להראות שיש לי בעיה ואני צריך לשמור על הדברים חיצוניים, על שם טוב, שימשיכו לדבר עליי טוב. אז צביעות, מכאן שזה לא מתאים. איך זה בא? נכנס חטא, לא טיפלת בזמן, זה שם אותך כאילו בפינה, בכלא, ואתה מתחיל להתנהג שונה. טוב, בכלא אני ככה, בבית אני ככה. ואיך אנחנו עומדים נגד זה? זה דבר שלישי, כן? איך אנחנו עומדים נגד זה? איך אנחנו עוצרים את הצביעות? כתוב פה על בגדים לבנים. מה זה בגד לבן בעצם? או ככה, נדומה. איך? נקי, אוקיי. מבחינת, אם להשוות את זה עם איזשהו מילים, משהו שמתאר על החיים רוחניים. טהור. כן, טהור. בוא נגיד ככה, מי נתן לנו בגד לבן? איך? כאילו, אבא נותן בגד, אנחנו בגד סבבה, כן. אז זה בגדים לא שלנו, נכון? הוא נותן לנו. זה בזכותו. אז לא יכול להיכנס לשמיים, כתוב יש דוגמה של החתולה, האם אין לך בגד לבן, נכון? זוכרים את הסיפור הזה? כן. שמישהו היה בלי הבגד הזה, ואז אמרו, מה אתה חבר עושה פה, אין לך בגד לבן. אז מה זה, איך אנחנו נכנסים לשמיים? דרך משהו של ישוע, של צדק. צדק. בגדים לבנים, זה הצדק של ישוע. כי כתוב, אם הבנים שלנו, החטאים שלנו יהיו כמו אדומים, אז הוא יכול לנקות אותנו מזה, ולעשות אותנו לבן. אוקיי? זה בצדק שלו שאנחנו נכנסים לשמיים. עכשיו, למה אני מביא, כן? זה, הבגד לבן זה הנשק מאוד חזק ביותר נגד צביעות. כי אם זה צדק, אז מה צדק עושה? אם יש לנו צדק, זה עושה בדיוק מה שבגדים לבנים עושים. צדק בעצם, קודם כל זה מתחיל מבפנים, כן? שאנחנו מדברים, משווים דברים חיצוניים ופנימיים, זה מתחיל מבפנים. אבל כשיש לך צדק, אתה מתמצא בין רע וטוב. אם יש לך צדק, יש לך רגש לחטא. כי אתה חי מצדק. אז אם אתה חי לצדק, אתה מגיב לחטא. אתה מרגיש שחטא פתאום נכנס, וזה כואב. לבן אדם שהוא מת, ואין לו צדק, הוא לא מרגיש חטא. זה אוכל בשבילנו עולם. אבל לנו, אפילו דבר קטן, אם מרגישים דבר קטן, שהעולם הזה יכול לחשוב איך אתה מרגיש או חכם מזה. ולא יודע, אמרת משהו לאח, ואיך שהוא נעת, הוא מרגיש על הפנים. זה טוב, זאת אומרת שזה ברמה הטובה, שאנחנו מרגישים ומבדילים בין הדברים קטנים, שאולי אמרנו משהו, לא חשבנו, אבל זה נגע בבן אדם, זה פגע בבן אדם, ואתה לא ידעת אפילו, ואז הצדק הזאת מודיע לך שעשית משהו לא טוב. אז אם לשאול את זה עם בגד לבן, בגד לבן זה מאוד קל, לרפלט אותו. כלומר, מהר רואים על זה משהו מלוכלך, כמו שעם צדק. משהו קטן אפילו מרגישים הוכחה. עם בגד לבן אותו דבר, שאתה נכנס ממשהו, לא יודע, בתוך בניין מלוכלך, וואי, אתה מפחד שכל דבר קטן יכול לרפלט אותו. ואז, אם אתה שם, בוא נגיד משהו שחור, אתה לא רואה כמעט את זה. והלכת דרך משהו לא יודע מלוכח, אז כל החולצה שלך מלוכלכת. אבל זה גם ככה שחור, לא רואים את זה. זה העולם. אין להם בגד לבן. כלומר, הם לא רואים שהם עושים לא טוב. הם לא רואים שהם עושים דבר רע. כי אין להם בגד לבן, כלומר, אין להם צדק. הם לא מרגישים את זה. מתים. עם בגד לבן, כל דבר קטן, אתה רואה שוואי, פה מלוכלך, פה עשיתי משהו, ואז זה שומר אותך בעצם. זה משהו זה עושה לך, זה שומר אותך. אז התשובה, הפתרון, כדי לא לתת לצביעות להיכנס, קודם כל הוא נתן לנו צדק שלו, ובזמן שאתה מרגיש הוכחה מרוח הקודש, מדבר אדוני, צריך לטפל בזה, צריך לעשות החלטות. כי אם אתה לא תעשה בזמן, אתה גם תפסיק להרגיש את ההוכחה. וזה יכניס אותך למצב של הצביעות. אוקיי? כמו שדיברנו, איך צביעות בא, נכנס חטא, לא דיברת בזה, השארת, שכחת על זה, ואז קשה לך לצאת מזה כבר, אתה לא יודע מה לעשות. אתה לא יכול להגיד לאחרים, תקשיבו משהו, אתה נבא, ואז אתה נלך נבא. אז כדי לזה לא לקרות, אנחנו פשוט צריכים, שמרגישים את ההוכחה, צריכים לטפל בזה בזמן. לא לחכות, לעשות החלטות. כן, הוא מכיח אותם גם פה, שאתם צריכים לטפל במשהו שקרוב למוות. ואתה חושב, וואי, זה משהו שקרוב למוות, זה משהו לא טוב, צריך לזרוק את זה. אבל במצב שלהם היה להפך, הדברים טובים היו קרובים למוות. ואז הוא אומר להם, חבר'ה, אתם צריכים להתעורר ולהכיר. כי הוא אומר, כאילו, אני רואה את המילה כאילו פה. ואנחנו בדרך כלל מנסים לא לעזור למילה הזאת. אבל אומרים, אתם כאילו חיים. יש לכם חיים. אבל באמת, נכון. אני מאחל שאף אחד מאיתנו לא יתנס למצב הזה. אני מתפלל שכל אחד, האם יש בעיה, האם יש, בוא נגיד ככה, אני מדבר בטוח אפילו, האם יש משהו בעיה אישי או סודי, שאף פעם לא דיברתי על זה, אף פעם לא דיברתי על החטא הזה, או על החלשה, חלשה, חלשה הזאת. אז תדעו שתמיד יש עם מי לדבר. אם זה חבר הכי קרוב, שמאמין שיכול לחזק אותך. אני תמיד פתוח. כן, אני לא רוצה לתת סתם מסר. אני רוצה שאנחנו באמת ניקח את הדבר הזה, ונדע, קודם כל נדע לגלות את הבעיה, איזה וירוס יש לי, מה יש לי. ולהיות מוכנים לחלוק, לספר ולהגיד ולהוציא את זה בזמן. אם אתה לא עושה, אתה לבד, אתה נלחם לבד. ומה שסטן עושה, איך אתה תספר? זה בושה. אתה מתחיל להתבייש. וזה מכניס אותך לאט לאט, אם אתה לא תטפל בזה עכשיו, אתה תגדל ותהיה מאמין שיש הרבה מאמינים כאלה, עם הרבה ציור. שבפנים, תראה, בפנים זה מת, ומבחוץ הכל סבבה, ומתקדם. אנחנו כבר מנהים, אנחנו כבר פה ושם. וחס וחלילה שנגיע למצב. שירים באמת לעזור לנו. לא צריך ללכת לכל אחד ולספר על הבעיות שיש שם. אבל צריך שמישהו יהיה תמיד קרוב. גם אם מדובר על עצמי מדבר, כן? משהו שיותר... יותר רוחני ויש לו ניסיון ש... לא יודע מילה הזאת בעברית כמו accountability, adjustment יכולת adjustment נגישות כמו accountability כאילו אתה... יש לך מישהו תמיד ש... כמו אצל חיילים שיש מפקד שאם יש לו בעיות הוא מספר מענה? מישהו יותר בחיר מישהו שתמיד... כן, זהו. כן, מיקה, נראה לזה מילה. בעל לסמכות, כן? בעל לסמכות. כמה תפירות, אני חושב על זה. בעל לסמכות. אני חושב צריך את זה, כי יש הרבה בעיות שקשה לספר עליהן. אני לוקח קצת זמן, כי אני ככה מדבר פתוח. אני לא רואה ככה את זה. שבחוץ אנחנו סבבה, לא צריך את זה כאילו. כן, כל טוב. זאת אומרת, יש קהילות שמבחוץ כך בשל. שבאים וקשה להתחבר, ואף אחד לא מדבר, ולא עושים קפה ותה, כולם באים ומולכים ועוזבים. צריך לטפל בזה גם בקהילות, בקרות, אבל אצלנו לא צריך, נכון? חופשי. אבל יש דברים אולי פנימיים שקשה לפתוח את הלב ולספר. משהו שאתה לא תגיד לאף אחד. אבל צריך שיהיה מישהו אחד. אם אתה בבעיה עכשיו, אולי תלוי במשהו. אוקיי, אני שוחק, אנחנו כולם בני אדם, לא צריך להתפייש. מה זה עושה? אם אתה לא תפסול את הבעיה, אני לא שווה כלום. אני חושב שאנחנו נהיה חופשים מבפנים גם, כי צביעות הוא מחזיק אותך לזה. הוא לא נותן לך את החופשה הזאת, בנאדם. כן, אנחנו חופשים בפילה, אבל מבפנים, בגלל החץ שלא טיפלתי בו, אבל לא סיפרתי לאף אחד, כי אני מבייש, וזה קשה לספר, אז אתה כמו בכלא, שאני מברך אותנו, ועזור לך.